hasret kaldık köyümüzde tütüne. Gidelim mi kara gözlüm ne dersin? Hasret kaldık köyümüzün yoluna. Gidelim mi kara gözlüm ne dersin? Uzak yerin ekmeğini överler. Kral olsan garip isen kovarlar. Sarayda köyümde taş duvarlar. Gidelim mi kara gözlüm ne dersin? Uzak yerin ekmeğini överler. Kral olsan garip isen kovarlar. Sarayda köyümde taş duvarlar. Gidelim mi kara gözlüm ne dersin? Hasreti çıkmıyor, deli gönül özlemekten.